Margański. Zapraszam tym bardziej, że będę miał dla was karnety na festiwal. Zaczynamy w piątą, w szóstą. Minuta niedzieli. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójce czas na Nocną Polskę. Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda. Witamy. Razem będziemy przez najbliższe dwie godziny i wraz z nami polska muzyka. Rozpoczęliśmy od zespołu Szysz, o którym szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia. Dostałem ich piosenkę. Stwierdziłem, że jest to bardzo energetyczny i pozytywny utwór, więc dlaczego nie rozpocząć weekendu prawdziwie już takim właśnie utworem. A jeśli ktoś ma wątpliwości, co to jest fuksja, bo to tytuł tej piosenki, to poza kwiatem to również kolor z trójką bardzo związany. Fuksja to tak jest napisane w modrym internetowych informacjach, połączenie barwy niebieskiej i czerwonej w równych proporcjach. A kto teraz? Teraz będzie Justyna Steczkowska. Justyna, która zabłysnęła na Eurowizji, ale zabłysnęła swoim wielkim show. Dla mnie był to osobiście za trudny utwór jak na ten właśnie festiwal, ale show robił wrażenie. Patrz, tak wiele gwiazd zachowała w twoich oczach nas. Chcę zmyć po tobie ten ślad. Nie wybaczaj, zniknij wtedy ja. Poznam siebie, to już ten czas. Justyna Steczkowska i zupełnie nowe nagranie, piosenka pod tytułem Poznam siebie. Po dość trudnym utworze eurowizyjnym mamy po prostu bardzo łagodną, piękną piosenkę, która ma szansę zawojować tym razem również nie jeden eter w naszym pięknym kraju. Justyna Steczkowska przed momentem, a teraz duet Kozylska i Sieczak, też nowiutkie nagranie. Ucieknijmy stąd daleko. Kozielska i Sieczak, Ucieknijmy. I kolejny utwór, który latem może sprawdzić się wyśmienicie. Ten duet dość intensywnie ostatnio pracuje i produkuje kolejne swoje piosenki. Miejmy nadzieję, że nowa płyta będzie płytą, której będziemy słuchali razem całkiem często. A teraz duet Nowika i Sambor i tu zaskakująca piosenka pod tytułem Czarodziej Śmierci, bo zwykle pisano piosenki do filmów. Tym razem jest inaczej. O tym napisała zresztą Kasia na swoim profilu w Instagramie. Pisze tak: uwielbiam takie zadania specjalne. Kiedy dostaliśmy z Samborem propozycję stworzenia piosenki do nowej książki Katarzyny Bondy, byłam podekscytowana. Zawsze chciała napisać muzykę do filmu, a książka to taki scenariusz do obrazu, który wyświetla się w naszej głowie podczas czytania. I tak powstała piosenka do książki. Premiera odbyła się 10 czerwca. Biały ptak szamotał się i spadł. Gęsta mgła ukryła cenny sił. Panuje lęk. Nikt nie widział, a każdy wie. Nałogu smycz, ulotny stan. Przemotał się i spadł. Smutny los, tajemnic gubna gra. Za wcześnie czarodziej śmierci zna. Miasta sny, zatruty świat. Bo w każdym z nas jest jakiś lęk. Nikt nie widział, a każdy wie. Na łogu smycz, ulotny stan. Muzyka do książki Katarzyny Bondy pod tytułem Czarodziej Śmierci. I taki właśnie jest tytuł utworu nowego, który wykonali Nowika i Sambor. A tak swoją drogą, pisanie muzyki do książki jest dosyć ryzykownym przedsięwzięciem, no bo kiedy piszemy do filmu, to możemy pisać jeden do jednego. Zmieści się. Natomiast czytając książkę, czytam ją dłużej niż na przykład 40 czy nawet 70 minut, jakie zmieszczą się na płycie. Ale zawsze można zapętlić i wtedy ten soundtrack powraca, chociaż wtedy już losy bohaterów nie zgrywają się dokładnie z tym, co słyszymy gdzieś tam w oddali podczas czytania. Kto teraz? Teraz będzie zespół Linia Nocna, czyli para niezwykle aktywnych ludzi, bo to Mimi Wydrzyńska i Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Zaczynali jako Linia Nocna, potem każdy poszło swoją drogą. Trips jest niezwykle wziętym producentem muzyki elektronicznej i tanecznej, a Mimi Wydrzyńska pisze teksty piosenek dla wielu, wielu artystów. Skwitować samo życie, Linia Nocna i piosenka pod tytułem Domi, dwójka dzieci. Z pewnością któregoś dnia powrócimy jeszcze do tych piosenek Linii Nocnej z samych początków, bo dawno, dawno temu pojawili się nawet w audycji pod tytułem Trójka żąda debiutów, ale to była już naprawdę wieki temu. A teraz po dwóch duetach, duety kolejne, ale duety, w których pojawi się jako główna postać Jacob Ranga. On intensywnie pracuje również ostatnio i tych duetów całkiem sporo. Ten najnowszy to piosenka nagrana wraz z Zutą. Tylko, że razem z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szalejesz nie życia i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwycasz. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić? Jeszcze chwila i ci państwo mogą szansę namieszać dość mocno na naszym muzycznym rynku. Zuta w tym nagraniu wraz z Jaco Brango zaśpiewała zupełnie inaczej niż ona podczas swoich nagrań solowych. A Jaco Brango i Zuta to takie dwie nowe postacie na scenie muzycznej, chociaż Jaco Brango troszkę dłużej funkcjonuje na niej, które naprawdę wybijają się spośród tego, co dzieje się wokół. Nie jest to takie proste śpiewanie, jak to głównie się grywa w stacjach komercyjnych, ale prawda jest taka, że mogą mocniej w naszych uszach zagościć, na dłużej właściwie, o tak chciałem powiedzieć. Teraz Jaco Brango jeszcze przez chwilę, ale też w duetach, bo będzie duet z jego macierzystym zespołem Neony, którym rozpoczynał. Zaraz potem artysta zaśpiewa wraz z Krzysztofem Zaleskim, z którym ostatnio grywa dość sporo koncertów podczas właśnie solowych występów. Śmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie stary świat. wcześnie na kapcie koci grób. Na liczniku 30 i życzą nam, by dobić do 100. My czujemy się dziećmi, dobrze się bawimy bez słów. Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła, wbrew kolejnym wiosną. Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana. Powiedz, czy nakarmiłeś to ego dystansu, nie masz już za grosz. Jesteś wielce poważny, skrupulatnie obniżasz lot. A humoru poczucie kneblujesz tym, co pomyśli ktoś. Chciałeś dalej i szybciej, ręczny wciąż zaciągasz, dlaczego? Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła, wbrew kolejnym wiosnom. Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się. Zedrzemy kolana i gardła, wbrew kolejnym świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła, wbrew kolejnym wiosnom. Moim zdaniem bardzo przyjemny utwór, fajny tekst, bardzo na czasie. I tak pomyślałem sobie, że ten utwór mógłby być kolejnym takim promującym męskie granie. Ale tak się nie stało. Krzysztof Zalewski i Jacob Rango, Nie umrzemy młodo. A wcześniej Jacob Rango wraz z Neonami. Zresztą utwór też w podobnym klimacie, pod powierzchnią. A propos skakania na głęboką wodę. Dlaczego nie? W trójce w tej chwili będzie artystka, która nazywa się Ptakowa. Ptakowa, chociaż też działa solowo, to też lubi raz na jakiś czas śpiewać z innymi artystami. Tu nagranie solowe, które jest po prostu moim zdaniem bardzo piękne. Rozwija się bardzo delikatnie, potem jest troszkę intensywniej, ale ciągle jest to utwór bardzo, jak to nazwać, subtelny. Ptakowa, a zaraz potem nasz gość sprzed paru tygodni z Nocnej Polski, czyli Kacper Dworniczak, gitarzysta z płyty Journeys. Even Trójce w Nocnej Polsce Kacper Dworniczak z płyty Dzielnic. To jego debiutancki album. A jeśli państwo chcą posłuchać, co mówił Kacper w Nocnej Polsce o tym krążku, posłuchać i zobaczyć Kacpra, to odsyłam do trójkowych mediów społecznościowych. Tam jest zapis naszej trójkowej rozmowy. A przed Kacprem Dworniczakiem pojawiła się Ptakowa w nowym nagraniu On and On. A skoro byliśmy w tych takich ładnych klimatach fortepianowo-gitarowych, to teraz pojawi się Michał Kmieciak, nazwany niedawno przez Michała Wiraszko taką poznańską maskotką. Michał, który jest pianistą, mnie zachwycił swoją pierwszą płytą. Zresztą pamiętam taką sytuację, że to było jakoś krótko przed którymś ze świąt w środku tygodnia. Nie wiem, czy to było Boże Ciało, czy może jakoś weekend majowy. I dzień wcześniej napisałem do menadżera, że właśnie dostałem płytę, fajnie, może byśmy się kiedyś umówili. Co prawda mam audycję jutro na żywo, ale pewnie nie zdążycie przyjechać. Na co była odpowiedź, jak to nie? Wsiadamy w auto i przyjeżdżamy. Także pojawili się i słuchaliśmy Michała wraz z jego muzyką przez właściwie ponad godzinę, bo on opowiadał o płycie i tę płytę właściwie zagraliśmy wtedy prawie w całości. Ale Michał pracuje intensywnie cały czas. My przypomnimy teraz dwa nagrania wraz z wokalistami. Właśnie ze wspomnianym wcześniej Michałem Wiraszką, ale wcześniej pojawi się wraz ze Swiernalisem. Chcę ciebie takiej.

Michał Kmieciak i Michał Wiraszko, a wcześniej Michał Kmieciak również wraz ze Sfiernalisem. To takie poznańskie klimaty przez moment Trójcy, ale nie ten moment jeszcze przez moment, poprzez chwilę potrwa. Dlatego, że teraz będą muchy, które świętowały swoje 20-lecie w Trójce przed tygodniem, w weekend przed tygodniem. Również w niedzielę minioną przypomnieliśmy Państwu płytę zespół Muchy, Terror Romance, w audycji Historia pewnej płyty i pomyślałem sobie, że dzisiaj w całości powróćmy do trzech piosenek, które tam przemknęły w dużych fragmentach. To będzie Miasto Doznań, Górny Taras i Galanteria, czyli trzy wielkie przeboje Much. Chcesz w mieszkaniu, brakuje kobiet. zobaczycie tysiąc świateł i że zacznie się biała noc. Może zdążysz to zobaczyć, jak płonie, już płonie górny taras. Galanteria, a wcześniej piosenki pod tytułem Górny Taras i Miasto Doznań z płyty Terror Romance, o której opowiadaliśmy w Trójce dość dużo w miniony weekend, zespół Muchy. A tak swoją drogą Michał Wiraszko śpiewał o sercu biszkoptowym owiniętym folią i przypomniało mi się, że przecież takie biszkopty, takie podłużne biszkopty, to nazywa, mówi się na nie paluszki pani. Swoją drogą, Lady Fingers. Trójka i Nocna Polska, to powróćmy może do nowości. Wśród tych nowości nagrania zespołu Kwiaty, a także Olki, Możemy Tańczyć i nowiutki utwór z płyty zespołu, właściwie z epki nowej, zespołu Malarze i Żołnierze. Formacja po latach raz na jakiś czas powraca. Pewnie wszyscy pamiętają pastelowe, ale te utwory są już zupełnie inne.